Cenaze namazı her zaman farz-ı kifayedir ahi. Farz-ı kifayedir Şaban kardeşim. Her zaman farz-ı kifayedir. Cenaze duyulduğu zaman Müslüman kişilerin cenazesine katılmak farz-ı kifayedir. Ama senin işin oldu, gidemedin, şu bu. Ona namaz kıldılar, elhamdülillah. Ona namaz kıldılar elhamdülillah. Ama hiç kimse o kişiye namaz kılmadı, sana da günah yazılmış olur, özürsüz olursan.